و یا ایها الناس ای خلق دا الناس چې ذکر کی نو عام سو ټول خلق ته ورل یوازې بنی اسرائیل نه دی ک نور د مثال په تور نصارا دی ک مشرکان دی ک بل دی ټول انسانانو ته دا وسوي چې ای خلق اینی رسول الله اینی به شک ز رسول الله رسول الله پاکم الیکم متشت رسول معنا را لجل کرسوی استازی و قاصد یم الله تعالی الیکم متس طول ته دا یواز رد نبی علی سلام د امه سره چې دا ایمان پر اور دنه دغه ته د خطاب دی نه یواز د موسی علی سلام قوم طول ته وزګور ته رسول نو دا بیا سات عام په دغه آیات کریمه باندې چې طول خلق ته وزستش ته پاره رسول ک څوک بیا دا وای چې نبی علی سلام یواز عرب ته راسته ورسوي نو دا غلطه ته دغه آیات سره منافقه ولی یا ایها الناس وای چې اینی رسول الله الیکم دا د الیکم خطاب مو د ټول خلق ته دی جميعا د پس سره وای ته کې جو راچول دی چې الیکم جميعا و تس ټول ته یو لا ځان نسی ځنی استره چې دا په مافس سره لري عرب دی ایمان پر راوړي دا په مافس سره لري دا چې د پښتانه دی ایمان پر راوړي دا ټول انسانیت په دې مکلف شو نو زه تیسته د رسول يم زه تیسته رسول يم د الله پاک و ټول ته د کوم الله وس الله ورته معرفت کی چې د کمزوري چا رسول نه يم الذي دهغه الله له چې دلره ملک السماوات والارض چې دلره ملک او پاچهي د اسماوات د اسمانو والارض د مځکی چې د ټول اسمانو او د مځکی پاچا دي نو د جسره څوک بیا نس پیچلای چې تا ول د یو رسول وګر د انسانانو تر واسطه هغه د ګر د مځکی او اسمانو پاچهي زما د چې کوم پکښې کې د پاچا سره څوک پیچلای سي نو خو نس پیچلای دا د الله عام قدرت ورته بیان کی چې د ګر د کائنات خالق او مالک دی دی پاچهي د نو چې سره واسطه ول په دې کې څوک نسی ولې زه وګورم ته استاد یې فسید علی تعالی بل صفت په یعنی خدای پاچی ور عام کړ لا اله الا هو بل صفت الله د دې چې لا اله لا یقد عبادت نشته الا هو مگر نه خاص دی دا داسې او الله دې چې د سماسه او بل څوک د عبادت مستحق نه دی حقدار نه دی بل صفت دریم ذکر کې یحیی و یمیت دا داس الله دی چې دی احیا کی احیا معنا ژوند ورکول یحیی چې ژوند کول کی و یمیت او وجل کی دغه په انسانانو کې چې دا مرګ ژوند شروع دی په دې نور حیوانات کې چې دا مرګ ژوند شروع دی دا هم د دې طرف څخه دی که څوک وژن څوک مخ نه سینې ولا چې ولا کې راسه مړ کې څوک حال را پرېږدو که چاته ژوند ورکی څوک ځنې وجل نه چاته لس مرمه یو لچا لا ژوند ورکی بیرته جوړ شي بیرته روح شي نو دای دا احیا و اماتت نو چې دا دغه سی قوی ذات ز رسول یم تسترالم نو زما پیغام چې شې چې تستراوړ باغه دادی فآمنو نو تس ایمان راوړي ګرد بالله پر الله ورسوله پر رسول ده کوم رسول بیا هغه درې صفات النبی الامی لکه د پرون په اخیری آیات کې ذکر شوی پر هغه رسول باندې چې هغه رسول په معنا د مرسول دی چې هغه قاصد استازی ده الله دی او بل النبی چې هغه نبی هم دی نبوت ورلره ورکول سوی دی د خلکو د پار اخبار د الله عز وجل د طرف څخه کینو الامی چې هغه امی هم دی تعلیم یافته نه دی هیڅ کول مدرسې او استاد ته دی نه دی تللی چې استاد شي ورته وشینو بس په مصر د امی معنا چې څنګه په اورز د امه سره ام ورته وای د مور ازې جدل دی پر هغه رقم دی معنا لکه چې د به تعلیمي صفات ودلته مې د به تعلیمي دی یو تعلیم دا معنا چې د استاد سز د کوي یو د تربیه او تعلیم مطلقه هغه قدرت د الله د طرف ورکول سوی و دغه بندګي تعلیم و نه لري دا چې بندگان یو تر بل سره کوي الذي هغه نبی امه چې رسول هم دی یؤمنو چې دی خپل ایمان او باور لري بالله پر الله وکلماته او د الله پر کلمو د کلماتو سمراد د الله احکام نو په خپل دی د دغه غټه منصب سره سره چې الله ور کړی دی لا دغه دی د الله پاک او دغه د احکام تابع دی ایمان پر راوړي نو د خلکو پر چم باندې کینو در وړه ژغه چې دی رسول د الله دی الله نماینده کړی دی خپل د طرف څخه مګر بیا هم دی پر الله او دغه پر احکام او ایمان لري نو ای خلکو تسم پر دغه الله او پر رسول او پر احکام او ایمان راوړي ولی دا داسې نه دی چې د خپل ځان د پاره څوک عارو پیغورو بولي او زه به نوم اوس پر قرآن شریف ایمان راوړم بابا نو ولې نه پر راوړي چې اوس بزرگی غټه په قوم په نسب غټه ته رسول الله علیه السلام خداګرد شي انده سره موجود مگر پر علی ایمان راوړي او دا منصب رتبه هم درلوده چې الله رسول کړیو مگر د ایمان څخه ځان لوړ نه بلې دا درته سره ذکر کړ الزی اغه رسول باندې تیس ایمان راوړي یؤمن بالله و کلماته چې خپل ایمان پر الله لري او پر کلماتو د الله پر احکامو د الله لري واتبعو او تیس تابعداري وکي هوده ده د دې اتباع وکي چې دای کوم کار کوي د دې سنت چې هغه په خپل ژوندۍ کې راول لعلکم تهتدون شای تاسو به بار پر هدایت سي نو په دغه چې دی بار به تاسو چې شو کې هدایت پیدا کې لعلکم اصلي معنا خود د شای دی نو خود هغه ترجه د پار د مثال په تور د استعمالی جنو نو دلته چې دی تحقیق بار مراد د په محقق مسلوک شپه تحقیق سره تاسو به بار پر هدایت سي دغه اتباع سره د رسول الله علیه السلام دا د سینه ده چې نو که هدایت را لې ام شای کنه و نه مجه هغه لغوی ترجمه کو کنه معنی دا چې حتی په تحقیق پر هدایت بسی ولید د نبی علیه السلام د اتباع سره هدایت فرض او لازم دي چې څوک چې د دل مون څنګه کې د پر قدمو دي په دې کې بمبره هدایت شکمن شکمن نه دي نو لعله معنا مر شایک و خو معنا غ تحقیق دی په دغه سزایو کې نو په تحقیق ته ته دون تیس په پر هدایت سی پر حق لار به برابر سی تر دغه ځای پورې د نبی علی صلوات و سلام د بعثت اغه عموم بیان کې ټول انسانانو ته د مبعوث تیر لجل سوی دی اغه چیر درس کې چې اخرنی آیات او آلته بل خصوص و بنی اسرائیل ته د نبی علی سلام او امت ته د بعثت بیان کړی چې پر د چم ایمان را نه وړي تر هغه وخت متقین نشي جوړدای دا کی ساو خلاص شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعثت خاصه بنی اسرائیل او عام انسانیت خبر خود موسی علیه السلام د قوم جهالات را شروع چې دا دغه سي جاهل قوم دي دغری احسانونه الله ورسره کول هغه د دین اخري چې کول چې موږ نو څه خبرې چې د خدای در کړی چې په خله د خدای څخه واورم بیا چې واورم د بارول یاد نو څه خبرم چې د خدای ژغیږي که بل څوک ژغیږي خدای دې خپل وینم خدای ګرد نه پوي ګانی وکول نو بارخ خو په د موسی علیه السلام په قوم کې خو ګرد داسې نه و ټول دا کول خو اکثر به دغه سوی څه خلک پک شوه نو چې د بنی اسرائیل جهالات بیانیږي هغه خو په خپل ځان کې پر لخوړه کیږي لکه سره چې په یو قوم کې به دی بیانی یاره پلانې قوم بس دغه رقم بد خلک دي دسې کوي هسې کوي غله دي دا شیان پسې وایه مګر نو خو متقیان نه پک شي کې هغه هم وایي په یوه چپه لاخه د سلو مخ خوږیږي وروسته دا غواړي چې وروره ګرده نه یادوم دغه دا یو څه دا رقم دي نو الله عز وجل د دې دغه یو څه مؤمنان چې حق دي هغه دلته ځینې راباسي چې ګرده یې نه وه دا رقم چې هغه خوابه دي نیسي هغه مؤمنان دي ومن قوم موسى الا هو من قوم د قوم څخه موسى د موسى عليه السلام امته یو ډله و يهدون چې دی لار شوونه کول بالحق په حق سره د قوم ګرد دغه رقم نو چې دا وسه جهالات بیان شي په دې کې شخ خلق و حق حق خبرې و خلق تور شولې سپا سپا خبرې د دې نه ور شولې نو دغه هغه قوم ځنی راويستي ایو څه ومن قوم د قوم موسى د موسى امته یو ډله یو جماعت و يهدون چې دی بلار شوونه کول و نور خلقته بالحق په حق خبر سره حق خبر به بیان ول و به او په دغه حق سره چې دی یعجلون دی چاکاو عدل یا کاو دی چې په پیسلې کول په دغه حق خبر سره به عدالت خلق ما بین کی قائمه او نه په پیسلو کې چې کول غلطی کول چې ظلم دی پر یو وکینو او نه په شوونه کې چې نور خلق ته به هدایت کول غلطی خبر یې نه بیانول حق خبر یې بیانول معنا د حق تابع و دغه خلق په کې کې لکه خپل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دا خپل يهودي و د تورات حافظ هم و نو هغه چې بیا پر نبی علیه السلام ایمان راوړي دغه قران یې بر تبلیغ او خلکو ته حق حق خبرې کولې کبه چا فیصله ځنې غوښته حق فیصله کول حتی پر خپل قوم یې حق فیصله کول چې قوم بیا ملامت پر هغو یې حکم کوي چې ته ملامت یې نو دغه خلک یې راپورته کړه چې ګرده یې بد نه و بیرته خبره و چاته ورځي د بنی اسرائیل جهالات بیا پسې را شروع کړي ګوره جهالات یې پلاده دوی بیان شه په مابینځ کې د نبی علیه السلام ذکر ور ولوې دي چې دا ضروري و چې باید سوی وای بیا یې په وروسته تر هغه کومه خبره وکړه دا یو څه نیکان یې ځنی راوسته چې دا په هغه بدو کې نه دي داخل بیرته د دوی بدی شروع کړي الله داسې فرمایي وقطعناهم وقطعنا مش قطع قطع پرې پرې کړهم دوی څنګه وم اثنتی عشرته دولس اثنتي عشرة دولس أصباتا قبيلية أمما دلي دلي دولس قبيلية دلي دلي دا مردي سر قطع كر تقسيم مقرلة دا الله عز وجل دي انعام بتوغ پر دي بانيرا پيشيه دا صدى پارا يدا كرل دا لك انسانان چه ديري وي بارہ اس دیا نظم سنگ برابر ہے بارہ نو چوک چوک فکر ارتھ ہوئی کہ چیار دا مختلف قوموں نے بارہ فلانے قوم گرد راج خواتا سی راوزی دانور مراز یہ واضح فرض ہے مثال پر طور دا بارک زو قوم راج لاقی پوغو کہ وہ کتے یو شس رے بارل تد دی مشر بیا ورتا چ دا چک کہ بلا جرا جلاس اسگزی جی خواتا و دریر بیا غوت مچ دی پتا بانی دی کور دی مثال پر طور یہ جنگ تا بیا ہے دیر جنو دا گرد چیرا دا غس پرولا کی خزان پہ حالا کیر نو تقسیم ہے کہ لس نفر جراجع خواتا سی چ دا خاص طالبان جراجع خواتا سی دی پر تا بانی جی تا برابر کہ خود پسر پہ بیا نہیں لگا دا نور اڈالا جراجع خواتا سی مانا پر زکا ورتا خیاتان جی خواتا سی چ خیاتی کی در زی توب کی دا پلانای مشر دغه تقسیم د جنگولو د پاره نو د نظم را وستلو د پاره لکه د حکومت نه دی دا ګرد ملک دغه سلاس کړی دی بس ارثانه درته دغه علاقه په تابش اړه لري په بل کې بیا د خالق مکونال ته د چاپی حق لري نه د چا د وحلو حق لري پوه چې خپل کار وشول دی چې ته په دغه کار کې یې ستا دغه کار دی شپه ورځ به ته بيدار چې دا ژغ در باندې وسو د سې بنې چې ته د زما کار نه دی سم کاریم د خپل بوټو سره بيږي چې بيږي چدی و تلی جنگ تا دادا دا بوٹ کشل دوست چدی با بوٹ کاش دی با شیان کاش بارا با بگیش پاقش چی که چاد سنگ دی داغ سرا بگیر چی داجا غوص لی دسی پاقش سرا تو پک سرا والارد دل تا چرا سی وجه قوم تا تی نه غلو علی سی نه چاتا ولی سی چرا ازاز دی تاریت بی غایت یاد سوک ورس خبل سنگر دی ساتا دا چې اوس حکومت پوج د اشان پر لګښت خو ملکی وغوی در بدره کی سر اغه دل ترا ولا اغه ال ثار ولا سبر نه سره په یی جګر سره چې تقسیم ک نظم راځي موسی علی صلوات و سلام تعالی دا غسر شو چې دې سره تقسیم کولې دې د دولس پلرو اولادا د یعقوب علی صلوات و سلام دولس زامن دا ارزی چې خپل اغه نسل زنی زیږیدې المسیان کړو شان پیدا کېدل دا یو سبت سو دا سبت سبت اصل المسیح ته ویل کیږي وس دغه مسیان د بره قبیلیت استعمار سو ولې د قبیله خون بره د او غاصلی کل مسیان کړ وسیان پر لګټ سي د اسماعیل علی صلوات و سلام چې کوم نسل دی د د په نسل کې چې د کوم قبیله په عربي اصطلاح کې نور ته سبت ورته وي او سبت دوه سبت درې او پات چې سو د دغه د اسحاق علی سلام د یادوم د اسماعیل علی صلوات و سلام چې نبی علی سلام د هغه څخه دی و دغه ته بیا قبیله وای ګور عرب قبیله دی ولې د اسماعیل علی صلوات و سلام څخه چې نبی علی صلوات و سلام کې نسل راغلی دی د دغه نسل څخه دی نو د اسماعیل علی صلوات و سلام دا پشي چې د په قبیلو یادیږي د اسحاق علی صلوات و سلام د بنی اسرائیل دغه په سبت یادیږي په دغه علاده اثبات جمع د سبت دغه ذکر کړ نو خبره ته به تاسو متوجه علاوه وقطعنا مش قطعه قطعه سوق قطعه سوق دلي هم دي سوق ده بني اسرائيل اثنتي عشره دولس وام اسباتا قبيله مش ترجمه بقبيلوك يعني سبت سبت وما من دلي اثنتي عشره تشدي دازني طالبان شدي دي بدا تميز مختج برا دي سيدنا كيتش دا تميز دي اثنتي عشره ده بارولي د 11 چې ورونه سي ال ترنونو سپوري چې زه د دغه تمیز چې دی ترنن وی او پوري چې زه د دې تمیز چې دی د مفرد منصوب راځي او تر د لس پوري چې تمیز دی د 3 چې ورونه سي هغه به چې دی مجموع مخفوز راځي معنا مجرور جمع عمل ک 3 رجال او غتر سلو او اخوا ته چې بیا دی هغه بیا چې دی لکه 100 رجل مفرد مخفوز راځي نو کدای ستاره تمیز درجه د عربی د قانون د لای تسجیل کړي نو اسبات خو جمع ده د 12 د تمیز خو شراتلې خدا باید چی شوي دا باید مفرد منصوب وای نو جمع منصوب څنګه رالی نو اسباتن بدل دي چې بیا په دغه ځای کې خطا نه وزي نو دا تعقد عكره دلقي ديجي كر 12 دولس اسباتن زني بدل دي په دغه ځای کې هم اسباتن سبتون مکرله داس نسلون وقبیلی مکرله او ممن بل بدل دي او ممن معنا دج دج دا د څه د پاره په الته په سوره مائده کې به راځي الله پاک الته فرمایي وبعثنا منهم 12 نقيبا الته بل آیات راځي او پر دې باندې مو 12 نقيب بنا سرداران او مشران پر مقرره کړي چې تا مشر دغه دي ستا دغه دي الته دلته د مشر ذکر نه دي سي فقط الله وی ډاله ډاله مکر په سوره مائده کې مشر هم ذکر شوی دي دا د څه د ته بار الله ذکر کړي انعام پر وکړي چې ستاسو نظم دغه نه الله پاک در برابر کړي چې یو در بل سره ګډ نسی دا چې وسو بار دې دا د چه شله چې وچ دی د روجنیل سفر وتل د چه په شله کې وسه د هغه وخت د سپیشه سوي ده بار دی تیجس ول چې تیجس ول بار موسی علی سلام ټول دا غدی د مصر جم راوي شه د فرعون سره دی وجنګ ول ته بچی لري په جداشت دلته الله پاک موسی علی سلام ته وحی کی چې دی او بغورشته او وحینا مج وحی وکړي الی موسی او موسی علی سلام ته څوخ

چې دی پر هغه سربیره باندې د موسی علیه السلام اوامر نه منله، نو الله سرګردانه کړه دا شریعت چې کیه وایي کیه سرګردانۍ ته وایي په عربي کې. نو دا د سرګردانۍ دغه و چې درڅو به دلته یو عربي ولدرځي چې ولاړ شو د مثال په طور بیرته مصر ته یا بیرته شام ته، هغه چې بیا ارڅه مزل وکي وکي وکي چې وبه کته بیرته به پر هغه ځای و لارې نه سو وړلی چې تر ووځي څلوېښت کاله دلته و. په دې کې بره موسی علیه السلام د هلته بیا رحلت وکړي وفات شو، نور نه بیان پکې کې راوپاڅېدله. په دې کې څلوېښت کاله خورا ډېره زمانه ده. دغه جزا چې الله ورکړه، الله وایي دا جزا ما ظلم نه دی پر کړی. دوی دلته د دغو انعامو سره سره هغه احکام نه عملي کوله. که داسې په خبره پوهېږي داسې وایي وما ظلمو، الله وایي نو ظلم و ما ظلمو، دوی ظلم نه دی کړی نه پر موږ باندې چې دنو پر ما ظلم وکړي. دا د چې بره پر هغه سربیره اطاعت موسی علیه السلام نه کوه چې ها د خدای سره مې ظلم وکړي، خدای ته مې داسې اداد ورکړي، هغسې نه ده. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ولیکن دونه خبر د کانو دوی و انفسهم پر خپلو ځانو یې یظلمون ظلم وکړي. الله وایي دا ظلم ده پر ځان وکړي. دغه عذاب چې ده ته ورکول شي دا د کیه په شریک چې سرګردانه و، دغه عذاب هم الله وایي ما ناکې نه دي ورکړي. دا د ده د جهالت په خاطر باندې د ده د خاطر ورسره وکړه سو او دا ده پر خپل ځان ظلم وکړي، زما سره نه دي کړي. و ما ظلمو، دغه بني اسرائیلو ظلم نه دي کړي نه پر موږ الله پاک، پر ما یې ظلم نه دي کړي. دې چې کومې غلطي کولې، هر ګناهکاره دغه رقم دی چې دی کومه ګناه کې دی اوس د الله سره ظلم کوي، نه کې پر ځان یې کوي. ولیکن دونه خبر د کانو دی و انفسهم پر خپلو ځانو باندې یظلمون، دوی ظلم کاوه. فسی الله پاک د دې شناعت نه اوس بیانې چې دا مخکې انعامات بیان کړي، په دا مابین کې ظلم داسې مجمل ورواچوه چې دوی پر ځان ظلم وکړي، پر ما یې نه کوه چې کومې غلطي یې کولې، اوس یې نو یو غلطي راپورته کوي. و اذا هغه وخت در په یاد کړ نبی علیه السلام ته دغه بني اسرائیلو کې ذکر کړ چې ستا په زمانه کې دي. بني اسرائیل خو نه داسې نه و چې هله ته ختم سو، خو اوس هم ستا د نبی علیه السلام په زمانه کې و. نو پیغمبر ته و از هغه وخت در په یاد کړ و دوی کې ذکر کړ قیله چې وویل سو له هم و دغه بني اسرائیلو ته. نو دوی کله هلته و چې و دا د نبی علیه السلام په زمانه کې شو، دا خو هلته نه و، د دوی پلرونه یاد دي چې و دوی ته وویل سو چې اوس کونو تسې سکونت وکړي هذه القریه، په دغه قریه و په دغه کلی کې. د دې قریې څخه مراد اریحا یو ځای دی په فلسطین کې. نو دغه فلسطین خو عام مملکت اریحا یو کلی دی ډیر آباد پکې کې. په دغه کې د دوی په زمانه کې عمالقه و. عمالقه هغه قوم د اوغ عاجانو د وخت صفاته شونی د اوغو نسل و. نو دغه د فلسطین د شام ملکه خو د دوی اصلي په دریش ټاټوبی و، خو یوسف علیه السلام دلته مصر ته راغلی و. ابره دې ټول شه دي چې په کې کې نه وسېږي. نو درځه هغه ته ولاړ سه د عمالقه سره جهاد وکړه، هغه چې ته جنگ ورسره وکړي زه دې نصرت کوم، هغه به مات شکست به وخوري. بره به دغه ګرده شه درختي و باغونه شي، هغه نو ډېر آباد ځای و. دا بستی سي سي دغه قصه وسکر کوي. و اذا هغه وخت رفایات که قیله چې وویل سو له هم ته چې اوس کونو تسې سکونت اوسېدل وکړي هذه القریه، په دغه کلي کې چې د اریحا ده. وکلو تسې خوراک وکړي منها د دغه کلي څخه حیث د اره ځای څه شئتم، چې تسې خوښي باره ګرده کلی سېسې دي په کوم باغ کې چې د خوراک کوه لکه کوه خپلې مزیا کوه. وقولو مګر و په داسې حال کې تسې به وایست حتتون، الله پاک داسې ورته بل ځای تفصیل باره راځي، هغه ښار خپله دروازه درلودله لکه پخوا ښارونه چې دي، مثلا لکه وایي شکاپر دروازه ده، کابل دروازه ده، خو دا ښارونه دروازې به درلودې. ولنو تیس چې دا ښار ته ورځي دا وطن ته دا دروازې ته، الله ول دلته به یو سجده د شکر کوي. سجده مو وکړه باره به نو ورځي دغه به وایه چې حتتون حتت وکشته کولو ته ویل کیږي. حت نیکشته والی ته ویل کیږي چې پر سړي بوج باندې بره ورته وایه چې راڅه کشته یکه. نو دلته ته حتتون وایه دا پره جمله داسې ده چې مسألتنا حتتون، مسألتنا زموږ سوال غوښتنه یې الله، حتتون کشته والی د ګناهو دی، موږ خو ګناهکاري د ګناهکاري ګناه یې راباندې دا راڅه کشته که. دغه دعا به په دا دروازه کې کوي او دلته به سجده الله پاک ته کوي. کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږي مسألتنا حتة ذنوبنا عنا، مسألة وسوال زمش تدي كشتا كول دو گنهو جز مش تش مش تز مش گنهو نرا تش كشتا كد حتة تن په جمله کې دای سپوې د لیس. وقولو تسب واس حتة تن واس حتة تن خو نماز چې وای غ مبتدا چې د حذف تش سوال زمش حتة وکشتا كول دو گنهو جز گنهو نز مش د زمه وز کنو. وادخلو او تسي ور داخل سي الباب و دروازه ته سجدن، په داس حال کې سجده کوون کې ازلته به یو سجده ام وکي. نغفر لكم، نغفر مر ببخشنه وکلكم تسر ده گناه خطیئاتكم سست خطاوچ تسکمی گناه وکلی آغا با در توبخش. سنزید المحسنین، سجر دی نزید چې موږ به زیاتو بک المحسنین د نیکو کارانو سره چې دغه نیکو کاری چا وکړه یوازې پر اریحان نه ده د فلسطین ګرد علاقه بارستی چې د بره به نور شهرونه هم په درته درکو تیسې دغه چل وکړي تر دغه ځای پورې الله خپل امر بیان کړي چې ودی ته چې دغسې امر وکړه سو چې یو د سجدې چې ننوځي بل دغه دعا چې حتتون لکه موږ چې یو چاته وایي چې ورور استغفار وایي چې زیاد هلته استغفار استغفر الله موږ وایي چې الله پاک ستا ته طلب د بخښه د ګناهو کړو دغه حتتون دغسې توری دي چې دغه درسره ووایاست او سجدا وکړي دوی څه چل وکړي د دوی جهالت چې وس دی فبدل نو بدل یې کړي الذین هغه خلکو ظلم وو چې دوی ظلم کړی ظلم دغه معنا چې د سرکشي د الله د اوامرو څخه کول من هم دغه بني اسرائیل څخه دی بدل کی قولا یو قول غیر ما سوا الذي دغه څخه قیل چې ویل سوی ولهم دی ته دغه قول په بدل کې بل واخستي دی ته کوم قول ویل سوی دی ته خود حته تون تور ویل سوی چې استغفر الله وای دی دغه کار بدل کی د کلمه یې بدل کړ دا یا بل هغه فعل هم بدل کی خورخشنجان خلق ورته کومران خلق برای چې ورته موسی علی السلام ورسره برای لغه د الله خبره په نظر کې معنا ونه سي چې الله ولا چا استغفار واس برای دی ول حنته تون په سمبوله کې د حته تون سره واسه تور حنته تون دی حته خو مړه خدای ګناي مکشته کې حنته تون غنم په سمبوله تین په وجه کې خدای پاک په وجه کې غنم وسنو غواړي ډیر مون په الته په غرو په شلک کې چې غنم الته نه و بل خو اغول سجده کوي سجده خو معنا الله پاک ته عجز وکي دی پر کو ناچک شنه صدا اس کده بل دغه رقم یاده کرا کرا داس کده نو دا خو سجده نه دن خو ډوري جده رقم دغه کار بل وکیل نو الله عز وجل زکه د دې سنه کی به زګان او خنجران نه کړ جوړ سجده خو ارڅوک په پیږي او دی پر کو ناچک شنه کدی بل دغه سیاده د رخصن په موسی علی السلام و چې استاد خبر معنا دغه ده او هغه الله پاک الحته تن واسول حته تن په سمبوله کې دغه سی وژی په دغه کې غنم په وژو کې چې په وژو کې باندې برخ نو غنم نه خرابېږي دغه شیان یې کول فبدل په بدل کې واخستي الذين اغه خلق ظلم او چې دوی ظلم کړی و من هم د بنی اسرائیل څخه قولا یو خبره په بدل کې واخسته غیر ما سوا الذي دا خبره ثقيله چې ویل سوی ولهم دوی ته فارسلنا عليهم رجزا فارسلنا على ومجرا واستوا عليهم بردي رجزا یو اپچ سماوي من السماء د اسمانه څخه بما په سبب دغه کانو چې دی و یظلمون چې دی ظلم کاونه چې تا ظلم کاوه د الله حقوق چې پای مال کول نو الله یې مش پر دی باندې رجز او اپتو دغه د اسمان د طرفه څخه تاعون وای پر مسلات چې دغه سی بارا د ناس سه الاس ول په یو او هرز باندې وای چې جری وش زره نه پر دغه نه کدار په دی کې هلاک سو دغه سی یو اپت الله پاک پر راوستي نو دغه و بایو چې راځي د زمرد د اعمال نتیجه ده چې راځي چ هر وخت په یو قوم کې زنا عام شي د مثال په تور دغه تطبیق تطبیق دغه دی چې په ترازو کې کمی دلته بس پتان کې په غاس کې دغه کم دی کلو دغه کم دی پیمانه وګونی دغه کم ده ارشي دا ورسه الای او پتره ولې د اسمانه څخه خیره ولې چې برای په دغه څه اریانه او دا د الله دستور دی دغه رقم ایس د از موږ خلک چې الله ته نه راځي کې چې بار نو د پلانې جوړ کړی دی کړه چې رسول بندا تا واجی بابا خدا عذاب دی الای در لره در کې رجه دا اوس چې مشوره د کورونا وارث دی پر جن جن بیا دغه سي دلته یو دی علما د دولو سورو په وبلکه بیان کاوه د دولو سورو په غو سره میچ په بندي هغه د شامیرانی ولا 15 ستانی وام خطر دی داخونه یو ورځ وی بلا کار نکی مال زی مړی مش بلا که شیل اسر مو ته نیسیو د دوری چلای په تور ته ونسو یا چې پرې شس پرې څه بلا ته اخسته نو ته د مرګ ول دونه بیرېژ د مسلمان د پاره خو بس هغه خبره کافی ده چې الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب خو مسلمان د الله سره دوست دغه دوستی چې د چته د خپل معشوق سره واصل سی په ژوند خو نه کیږي نو دا مرګ یو پل دی پر دغه پل کې ری د غواړي پر دغه پل چې ورته اس په الله ته واصل سوله نو چې الله ته خبر وکړي نو ته څه چني ور سره وای ته د تور سره په وای ساتو قران نه جوړ سره ما باندې نيسه نو فخر یې پکاو خدا چې الله ته راځي سي الله پاک دی بالکل پر الله زبر اعتماد دی مؤمن ته دا شی نه راولي مؤمن چې فقط خپل منځونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعیه او دعایې چې فرمایلی دي چې اللهم اني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام داغ دعاء بس واي او يا داغ خپل سنت معنا خپل خلوب ريوللو پاز ريوللو دي مسواك وهلي داغ استعمال واخ داغ ساده پارتر ار اغه ټکره بيد ماس کوته واي کڅورته واي دا تر زورو ماس کو غشتلي علاج دي سړي وکي نو دامه د دارجزان ولنو علاوه چې دوی ظلم کاوه فارسلنا مجا واستو عليه بردي رجزن عذاب وتعون من السماء د اسمان بما په سبب داغ كانوا چې دوی ويظلمون ظلم کاوه د احکام پای مالک ول نو الله عز وجل توبز مش نسيبك الله مجھے حفاظت وکی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.